Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Faren har taget lidt af den amerikanske inflationsvækst, det viste tal fra USA i går. Tal, der først gav investorerne blod på tanden og sendte aktierne højere. Men det var dog en kort fornøjelse. De amerikanske indeks, de endte altså i rødt. Vi tager fat på denne onsdag morgen, hvor vi ser på det hele igen. Vi skal også nørde ned i detaljerne om et lidt mindre dansk selskab, der for alvor gav smæk for skillingen i fredags. Michael Stadi, administrerende direktør i FOM Technologies. Velkommen til dig. Tak, Bodil. Michael, jeg ved godt, at standardsvaret for sådan en CEO som dig er, at det der med aktiekurser, det lader jeg markedet om. Jeg tager mig af forretningen. Men sådan hånden på hjertet, hvordan var det så lige at se jeres aktie stige 60% plus i fredags? Jamen, jeg vil godt indrømme, at lige i fredags, der kiggede vi ret hæftigt på aktiekursen, fordi det var selvfølgelig lidt en game changer for os. Så det må jeg indrømme, den kiggede vi også på i fredags hos os. Og det, der var en game changer, det har vi selvfølgelig meget mere ned i løbet af den her udsendelse. Havde du regnet med så markant en bevægelse? Nej, det havde jeg ikke. Vi havde regnet med, at markedet ville opfatte det positivt, klart. Men ja, nu har vi jo haft en lille korrektion ud fra vores kurspåvirkning, der har været tidligere. Så det rykkede pænt, og det var flot. Vi ser på, hvad det er for en historie, der rykkede kurset så meget her i løbet af de næste 55 minutter. Også godmorgen til den anden, Michael Friis Jørgensen, som er med os her i studiet også. Porteføljeforvalter her i klubben. Og selvfølgelig også aktiechef hos H.C. Andersen Kapital. Michael, jeg startede med at nævne de her amerikanske kerneforbrugspriser, som jo altså på en eller anden måde kan også komme ud sådan lidt anderledes, end vi havde regnet med. Det kan godt være, at der er lyttere derude, der har hørt historien rigtig mange gange her i Millionærklubben, for vi har virkelig snakket meget om inflation, ja, og om udsigten til måske stigende renter. Men lad os bare lige tage den for god ordens skyld. Michael, hvorfor er det overhovedet så vigtigt at holde øje med de her tal? Jamen altså, en for kraftig og for stigende inflation, så skal centralbankerne til at reagere, det vil sige, at de skal neddrosle deres obligationsopkøb, som er det, der sender likviditet ud, eller til at hæve renten tidligere for ligesom at indhegne den. Så har vi jo det her med, at centralbanken i USA mener, at det her det er midlertidigt. Og det vil sige, at de gør ikke noget, de lader det køre rigtig varmt i et stykke tid, vi skal tilbage efter corona. Så det er jo hele tesen i markedet. Og stigende renter, jamen det er jo en dræber for aktiekurserne, hvis det sker for hurtigt, eller hvis vi trækker likviditet ud i markedet. Derfor interesserer vi os jo så meget for inflation. Så nu fik vi jo et lavere inflationstal i går, og det vil sige, at det tager lidt af frygten for, at Fed og de her ting, de skal ud og hæve, og noget, der kan skade aktien. Og så steg aktien jo i går. Nej, det gjorde de så ikke. Altså, lige til at starte med. Lige til at starte med. Ja. Og det var jo også rygmarvsreaktion. Så fik folk kigget lidt ned bag ved tallene, og så det var mange af de her desværre midlertidige, du ved, det var meget rejseaktivitet, det var hoteller og sådan nogle ting. Meget det, der var knyttet til vores agerende og rundt i verden, det vil sige, at Delta-varianten havde presset priserne ned. Og så blev det lige pludselig vendt om til, at skulle der sætte gats-tesen, ikke? At vores økonomi er ved at toppe, altså, du ved, og der blev læst det lidt ind i det. Ikke? Mm-hmm. Så vil sige, jo, det fjerner lidt frygten, men det her med det midlertidige, det er i hvert fald de midlertidige faktorer, der faldt, fordi at vi nu frygter Delta-varianten, men de andre sådan lidt mere blinde faktorer var stadigvæk høje. Og derfor fik vi den her lidt mærkelig blandede reaktion på tallene, når de blev kigget ned i det. Men det er derfor, at inflationen er så vigtig for dig som investor, at den ikke render løbsk, fordi at det er jo godt, det er jo høj økonomisk vækst, men så får vi de negative virkninger af det, ikke? Og man kan ligesom sige, sådan, hvis man lægger modelmæssigt 1% højere renter ind, når man sådan skal vurdere et aktiemarked, for eksempel i Danmark, hvis man sagde, at det tror jeg, det bliver ude i fremtiden 1% højere, end det er på nuværende tidspunkt, så skal det koste ca. 20% på det danske aktiemarked, ca. 15% på det amerikanske. Ikke? Altså det er bare en forklaring på, hvordan renten, når vi sådan kigger på de fremtidige pengestrømme, som det er jo det, vi indiskonterer i markedet, og sådan rent modelmæssigt, alt andet lige, så det er bare for at fortælle, hvor vigtig den her er. Og så har vi jo den anden vigtige faktor, likviditeten i markedet. Der er jo ingen tvivl om, at markedet har det rigtig, rigtig godt lige nu, fordi det bliver skubbet massivt likviditet ud, og det skal placeres nogle steder, og rentemarkedet er ikke interessant, så det ender over i aktiemarkedet. Så derfor er det så vigtigt, at centralbankerne ikke rykker på sig, eller ikke bliver tvunget til at rykke for hurtigt, eller kommer bag efter kurven, og derfor kigger folk så meget på inflation. Derfor burde man også forvente i går, at markederne tog sådan rimeligt til sig, at inflationen var måske lidt lavere end ventet, men desværre var det de faktorer, som indikerer, at vi bliver påvirket af Delta-varianten lige nu. Det er dem, der faldt, ikke de sådan lidt mere blinde. og så kunne vende frygten lidt tilbage. As good as it gets. Altså, det er jo sådan et udsagn, der ligger i markedet lige hos nogle af strategerne, ikke? At vi har toppet på økonomien. Og når man har toppet på økonomien og de økonomiske nøgletal, ikke fordi, at man ikke skal have god vækst, men man får ikke længere en opadgående vækstkurve, jamen så er det som regel et sted, hvor aktiemarkedet har det med at kunne brække af efter en optur. Ikke en stor korrektion, men brække af. Og det blev så lidt det herskende tema i går på de her inflationstaller læst ind i det her. Så det er ligesom forklaringen på væsen i går, det er ligesom forklaringen på inflationen. Her til morgen, Michael, har vi også fået kinesiske tal ud, som jo egentlig også har overrasket en lille bitte smule. Detailsalg, investeringer og industriproduktion, alle tallene, de skuffede sådan set. Det går ikke godt, i hvert fald med detailsalget. Der var kun en stigning på 2,5%. Man havde forventet 7%. Ja. Altså covid og oversvømmelser blandt andet bliver givet som grund til det. Hvad tænker du om de her tal? Jamen, de var frygtelige. Altså, det var, jeg tror, jeg så en økonom, og så kunne han ikke sige det på andre måder, end 3 standardafvielser væk fra, altså statistisk meget, meget langt væk fra at skulle ramme. Så det er ikke, det er rigtig svage tal. Vi ved godt, at tingene skulle bøje af i Kina, men det er meget, meget svage tal, ikke? Og ramte jo også umiddelbart markedet. Og straks så begynder vi at tænke, Kina, verdensøkonomi, hvorfor de vestlige aktiemarkeder reagerer ikke, fordi vi jo allerede begyndt at tænke, de var nu så frygtelige, at nu skal han ud og reagere. Vi har hele tiden vidst, at de kinesiske vækst vil bøje af, de bliver ramt af den her zero policy, det vil sige 4 millioner mennesker lukket ned, en mand smittet i et område. Ikke? Altså, det koster altså bare på økonomien, når man vil køre den der. Og det har de jo valgt at gøre. Han har været ude at være regulatorisk hård mod sin virksomhed. Det har skabt et sentiment. Og så har vi det kinesiske ejendomsmarked, som jo med det her Evergrande, verdens største obligationsudsteder, så vidt jeg husker, der er ved at falde. Altså, kineserne kan ikke rigtig købe deres ejendom. Ikke? Så der er mange ting derude, ikke, som vi har frygtet og godt vidst skulle påvirke de her kinesiske nøgletal. Og nu kom de her tal. Og det vi jo gør i aktiemarkedet, det er, at vi siger, det kan han næppe sidde og se på som kinesisk præsident, så nu var det nok ikke længe før, han tager den store kanon frem og skyder likviditet i markedet. Han er begyndt allerede med noget obligationsopkøb, og han kommer til at føde markedet med massiv likviditet, fordi det er, i Kina, der behøver man jo ikke sådan stimuli som sådan her i Europa. Altså, hvis du bare føder likviditet ud, så er der nok nogen derude, der skal låne og bruge dem af de lokale regioner og sætte gang i nogle projekter, så det, vi ved jo, det virker. Og det er det, der simpelthen ligger i forventningerne. Nu kom det her tal, hvor han ikke længere kunne sidde på hænderne i Q4, der kommer han til massivt at smide penge ud i det kinesiske banksystem, sådan der kan komme rigtig gang i Kina igen. Ikke? Og det er derfor, vi ikke reagerer endnu. Men som sådan, altså, ellers så var det jo noget, vi skulle kigge på et eller andet tid. Altså, Kina er så stor en økonomi, at det også vil påvirke de vestlige økonomier, hvis det fortsat med at gå ned af i gear. Ikke? Så mere lempelig finans- og pengepolitik formentlig fra kinesisk side, Michael. Hvordan kommer det til at smitte af her på resten af verden, tænker du? Jamen altså, nu kommer vi jo lidt ned i lavere vækstgear sandsynligvis. Altså, og jeg tror egentlig, med forventningerne om, at det bliver kortvarigt i Kina, som er det, vi regner med nu. Altså, det, vi ved det ikke, men regner med det. Ikke et så stort problem for den økonomiske vækst. Men zero tolerance policy, det er måske den, der gør allermest ondt på os, fordi den ødelægger jo vores forsyningskæde i verden. Det er jo det, der virkelig kan presse. Altså, du ved, jeg har jo en tese om, at skulle det skete, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at investorerne er ved at vende sig til, at den her tredje kvartals regnskabssæson, som jo heldigvis er lidt ude, bliver ikke særlig stærk. Altså, vi kommer virkelig til at snakke supply chain. Altså, mangel på alting. Virksomheder, der ikke kan levere deres ting, osv. Vi så jo, at AGF i går har udsolgt af deres hvide trøjer, ikke? Og de kan ikke skaffe nogle nye, ikke? Altså, du ved, det gør ondt. Det er bare, det er en joke, men det fortæller, hvor rammer det her hen. Det rammer simpelthen så bredt, og det er jo meget skabt af Kinas zero tolerance. Så det er der, jeg frygter for Kina i realiteten, det er, at de fortsætter den her nul-tolerance omkring covid-19, og det virkelig forhindrer verdens forsyningskæde i at komme. Altså, det bliver værre og værre, og du ser det jo på transportselskaberne. Altså, alle virksomheder, du hører derude og kommenterer bilsektoren, tror jeg lige var ude at skære deres forventede bilproduktion herinde i tredje kvartal fra 6-10%. Altså, de sænker tingene, ikke? Altså, så det går nedad i gear lige nu. Og det er egentlig der, jeg primært frygter Kina. Du ved, så jeg kunne håbe, at noget af det, han gerne vil åbne sin økonomi op på, det er, at han fjerner den her nul-tolerance og åbner lidt op, fordi lige pludselig så er der ikke en havn, der lukker et eller andet sted, som lukker hele verdens forsyningskæde i. Så det er måske der, jeg vil prøve at kigge på. Men det der. Michael, men det er egentlig der, jeg frygter Kina, og jeg forstår måske, at investorerne begynder lige at være lidt mere afvendende efter en hæsblæsende periode, kiggende ind i den kommende periode, fordi jeg tror, det her supply chain issue, altså du ved, det er lidt større, end vi går og frygter, og det er måske der, jeg som investor kigger mest hen, når jeg kigger Kina, i håbet om, at det det løsner lidt op derovre. Men Michael, en ting er, altså, hvordan det går med økonomien. Altså, nu har der også været en masse regulering her på det seneste fra kinesiske side. Xi Jinping har været ude og sætte sig tungt på, på nogle af de her selskaber, som ellers har vokset temmelig meget. Tencent og alt det der andet tech-uddannelsessystemer. Der er også elektriske biler, som lige pludselig fik et hug her i sidste uge. Kan man også forestille sig, at de begynder at trække det lidt tilbage igen? Jamen altså, det er jo tesen. Mm. Altså, hvad har han råd til? Mm. Altså, så jeg tror ikke, man skal regne med, at han trækker voldsomt tilbage herfra, for han vil have flyttet ting, og der hvor jeg tror, at de giver rigtig los, er ikke på, at han holder op med at teste de her selskaber, men mere, at han giver los ind i industri og industriproduktion, altså du ved, automatisering og de der investeringer. Det er der, han gerne vil presse tingene ind, og det, jeg tror måske, det er der, vi skal se opsving. Men ja, det her det er et advarselssignal til, om at på et eller andet tidspunkt, så skal han til at holde op med at gøre det her, fordi det påvirker jo også den kinesiske tillid, det påvirker investeringerne, hvor du har lyst til at investere hen. Så ja, som Alibaba-ejer i min her på portefølje, så er jeg måske lidt glad for at se sådan et tal. Ikke fordi, at de lever jo af kinesisk detailsalg, men på en eller anden måde, så er det et advarselssignal om, at han ikke kan fortsætte på den her måde med det her også. Men det er også fortællingen, som jeg tror, de her tal, han har gået og ventet på, hvorfor han er gået i gang med det her. Fordi det er jo ikke, fordi han går efter de her tech-giganter, det er jo, fordi han går efter lighed, altså equality, en lighed i samfundet. Vi skal have nogle af de her store rigdomme fra de her tech-giganter over på resten af samfundet. Vi skal have flyttet nogle ting. Og det er jo, fordi han har et problem. Han har en kinesisk, en almindelig kineser, der ikke har det særlig godt nu. Fødevarepriserne stiger rigtig voldsomt. Så du ved, jeg kan også godt lide at se, at der er forklaringer på, hvad det er, han har gjort. Altså, jeg ved godt, at det har kostet mig, det er et seismisk skifte, der ikke lige bliver lavet om. Men der er noget, der begynder at tyde på, at du ved, at det er for hårdt, det han har gjort, så du ved, nu, altså, det de her aktier har brug for, det er jo sådan set ikke, at han ændrer kurs og siger, ej, det var også alt for hårdt. Det er bare, han begynder at holde sin kæft, ikke? Altså, du ved, fordi det er jo bare hver dag, så får du jo bare noget negativt, som du kan sende aktierne videre. Hold nu og det kan jeg måske godt have et lille håb om, at det her, det var et advarselssignal omkring det her. Vi må se, om det er rigtigt, tesen, men jeg har en lille forhåbning omkring, at det her, det måske var advarselssignalet. Og så nævnte du lige Evergrande, som jo, altså, som du sagde, er den her gigantiske store obligationsudsteder, et ejendomsselskab, som Michael har, lad os bare sige, hængt noget i bremsen. De har været meget tæt på at gå konkurs, og der har været masser af skriv og snak om det selskab. Meget tyder på, at de nok skal blive reddet sådan i sidste ende. Ja, who knows, at alt kan ske. Men hvis det nu sker, lad os bare lige prøve at sætte den på spidsen, at de simpelthen går konkurs og nedenom hjem, kan det sådan springe ringe i vandet derude på obligationsmarkedet, som også kommer af vores vej? Jamen, du har jo lige gået og mindet os om, hvad dag det er, fordi vi arbejdede i branchen det 15. september. Det var Lehman, der crackede. Det var jo den der med, at der skulle være en moral hazard i den her verden. Ikke? Ja. Så den kinesiske regering mener, at der skal være en moral hazard på en af verdens største obligationssteder og en ejendomsudvikler i Kina. Kan sige, jamen, man troede jo, at man godt kunne lade Lehman gå ned. Ikke? Ja. Det så vi ligesom effekterne af. Ikke? Så jeg tror ikke, de gør det. Nej. Men who knows? Men det er selvfølgelig noget, der har været fuldt rigtig tæt. Og er jo et tegn på, at den kinesiske ejendomsmarked, de vil ikke have det så rødglødende hot, den kinesiske regering. De vil have investeringer nogle andre steder hen. Altså oven i alt det her, som vi går og råber, han er nu blevet den kinesiske kejser, og han går efter nogle ting, der er hans magt. Nej, han vil have flyttet investeringer ud af ejendomssektoren, han vil have flyttet det lidt ud af tech-sektoren, og så vil han have flyttet det tilbage i noget af industriautomatiseringer, han vil have flyttet det over på en sustainable growth, altså en grøn energi. Det er jo det, han prøver med vold og magt, og prøver at gøre det i løbet af en måned, hvor vi prøver at gøre det i en 3-4-5 år herhjemme på politisk side, så prøver han jo at lave det flyt i en måned, ikke? Og det gør bare ondt, ikke? Som investor, hvis man ligger de forkerte steder. Ja, september, det er altså, som du er inde på, Michael, en måned med mærkedag. 11. september, den talte vi om i mandags, hvordan den ændrede verden, men altså 15. september i dag i 2008 var altså den dag, hvor Lehman Brothers, de gik officielt konkurs, og hvor man så folk komme gående ned på Wall Street med deres små kasser med alle mulige kontor, supplements og alt muligt, som de slæbte med fra kontorene, fordi de simpelthen bare ikke havde noget job mere. Vi kan godt blive enige om, at 11. september, den ændrede verden sådan overordnet set. 15. september, altså Lehman Brothers kollaps, ændrede den også verden, tænker du? Ja, det synes jeg helt klart. Altså, vi har helt klart set en finansiel verden, der har været markant ændret efter den dato. Mm-hmm. Og spørgsmålet er, som Michael dog nævner, omkring hvad der sker i Kina. Jeg vil sige, det selskab, vi taler om her, er måske too big to fail. Så det er der ingen tvivl om. Mm. Hvad er det præcis, du synes, der ændrer sig med 5. september? Altså, jeg ved godt, der kom en gigantisk lang finanskrise, men sådan, når vi står her i dag... Nej, men man oplever jo, at aktiemarkederne kan jo sætte sig ganske gevaldigt. Det kommer vi måske til at se på et eller andet tidspunkt. Nu har vi jo haft ufattelige vækstrater, og på et eller andet tidspunkt får vi korrektioner af større eller mindre karakter. Men på et eller andet tidspunkt kommer vi til at se nogle voldsomme korrektioner. Mm, det gør vi. I dag er der også kommet et regnskab ud fra Inditex. Michael Friis, du har sådan lige hurtigt sust forbi det. Altså den her store gigant, der laver tøj, blandt andet Zara-mærket, er fra Inditex. Er der noget interessant at holde øje med der i forhold til sådan detailsalg i Europa? Ja, altså, ja det er der jo. Det er jo en indikator på, at jeg tror, at du ved, der er jo mange, der snakker om, at Europa er en god region at være investeret i lige nu. Vi er relativt beskyttet. Vi er rimelig langt med vaccineindsatsen. Vi har Lagarde, der var ude og sige, at vi kommer faktisk hurtigt tilbage på pre-level, end vi havde regnet med fra covid-19, ikke? Og det viser de her tal, de er bedre ud bedre med en bedre salgsvækst end ventet, ikke? Så vi er jo en region, der på den største risikofaktor, Delta-varianten, og hvad det kan betyde for økonomierne, og hvad der kan nedlukke, måske er den mest beskyttede region lige nu. Og det er måske det, man ser her, og det ser jo relativt godt ud for detailhandlen, ikke? Hvor man måske kan sige, at du ved, mere luksusvareproducenterne, der var jo den her lighedssnak i Kina, ikke? Den er jo ikke godt for dem, ikke? Men sådan, du ved, det brede detailmarked ser måske relativt godt ud i Europa. Pandora var jo også optimistisk i går omkring fremtiden, ikke? Og der er noget, der tyder på, at du ved, vi europæere bevæger os ud i den fysiske verden noget mere end andre steder i verden. Ikke? Og så er det selvfølgelig stadigvæk online-delen, der rigtig trækker fra dem. Ikke? Altså, den har de jo fået skiftet over til. Det er den her strukturelle vækstskift, der også er sket i de her selskaber. Men udmærket tal, bedre end ventede salgstal, det er jo ligesom det, man kan læse ud på hele økonomien, ligesom. Og hvordan det ellers står til i Europa, det bliver vi måske også klogere på i dag. I hvert fald skal Ursula von der Leyen holde sin State of the European Union tale. Der kommer hun sikkert også ind på økonomien. Det kunne man næsten ikke forestille sig andet. Michael Friis, du holder om i sådan en tale. Nej, var vi ikke ærlige sidste onsdag med Ole, at hvis man skulle sidde og nærlæse alle de der, du ved, man mener, der er store begivenheder, så kunne vi ikke rigtig lave andet. Nej, altså du kommer signalerne derfra, ikke? Altså jeg synes jo, det der er interessant i Europa lige nu, det er jo lidt mere de langsigtede signaler. Hvad betyder de her valg rundt omkring i Europa, ikke? Altså jeg har jo en langsigtet tese om, at vi går socialistisk, ikke? Altså, vi får flere infrastrukturer, vi får større budgetmæssige underskud i Europa, men at det er sektorer, man skal kigge over imod. Vi er ved at få en socialdemokratisk regering i Tyskland, vi har fået mange steder, vi har et EU, som egentlig står sammen nu og smider masser af penge ud om i den grønne omstilling. Ikke? Mm. Det går jo ud fra, at Michael laver også og nikker lidt til og glæder sig over. Ikke? Så du ved, det er de der signaler, jeg leder efter i Europa, ikke? Fordi det er nogen, jeg så måske kan bruge, måske enten lige i morgen, når vi har diskuteret, hvordan bliver økonomien lige der. Og det synes jeg, det nogle af de der interessante signaler, vi får fra Europa. For jeg tror, en af problemerne for, at vi har altid klandret Europa for at være kommet så sindssygt dårligt igennem finanskrisen, det er bare fordi, vi aldrig har fyret den finanspolitiske kanon af, vi skulle holde hus. Vi har haft Tyskland, der har stået i spidsen for et Europa, som har sørget for, at vi kan spare os til tingene, ikke? Hvor andre steder, der har man... Og det er ligesom ved at ske et skifte nu, ikke? Altså, vi har mange steder i Europa, ikke? Der ønsker vi et andet billede, ikke? Og der bliver frigivet noget mere fra finanspolitisk side, ikke? Så det er mere de signaler, jeg sådan kigger efter på den store scene i Europa, og synes er interessant, måske mere end lige, hvad hun læser sig altså ind i økonomien lige nu. Ja, men selv på dage, hvor der altså ikke er de helt store nyheder på finansmarkedet, så er der altså spændende ting at holde øje med derude. Michael Friis, lad os lige komme omkring det aktuelle marked her til morgen. Jamen, en lille bitte smule op, på trods af de her kinesiske tal, både i Europa og i Danmark. Det ser ud som om, at du ved, at det, der jo præger de enkelte aktier, det er jo F.L. Schmidt, der er blevet løftet til... Nu det, jeg har den gentaget køb på 325, efter du kan sige, den her, at de endelig fik den her kapitaludvidelse på plads, som jo bare holdt aktien i et jerngreb. Ikke? De var også positive tidligere, men nu har de løftet et kursmål til 325. Mærsk er også ude at få løftet et kursmål, og nede i bunden, der finder vi jo så Ørsted, som... det gjorde vi tidligere, som har forslaget for slicet deres anbefalinger. Så vi mangler nyheder her til morgen, så må vi gribe ud til de kære analytikere, der henter kursmåler og trækker penge med sig. Ikke? Det kan så vi alle sammen have en holdning til, men det er det, der præger i hvert fald på enkelt aktieniveau. Så vidt et par af morgens nyheder altså her i Millionærklubben, som vi har fået skudt godt i gang. Jeg har Michael og Michael i studiet. Den ene hedder Friis Jørgensen og er porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Kapital. Den anden hedder Stadig til efternavn. Han er direktør i FOM Technologies, og der sker nye ting. Det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Hvis du vil være med, så er du velkommen til at blande dig. Nummeret herind til er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio, og så et mellemrum, og så din besked, og smid den afsted på 42 42 03 21. Ja, de laver maskiner til forsknings- og videnskabsmiljøer kloden rundt, og nu er de i den grad blevet inviteret med i det gode selskab. Det kunne mærkes på aktiekursen i fredags. Michael Stadig, lad os lige tage historien fra toppen. Hvad var det for en nyhed, der ramte os, eller ramte jer i fredags? Jamen, vi er blevet udvalgt til at deltage i et prestigefyldt forskningsprojekt i USA. Mm-hmm. Består af 11 ledende universiteter, nogle meget store selskaber, vi kalder dem Fortune 500, for at kunne kvantificere, hvor store de er, og så nogle nationale institutter. Og der er vi som lille FOM Technologies blevet en del af det meget fine selskab. Og der skal forskes i 5 år, som starter omkring 1. januar, og så 5 år frem. Og hvordan i alverden kom det i stand, hvis jeg må tillade mig at spørge så frækt? Det er ikke, fordi jeg sådan undervurderer, hvad I kan hos FOM Technologies. Men altså, de er jo ret store, de her andre selskaber, som er i den der klynge. Hvordan fik de øje på jer? Jamen, det der er 2 grunde til. USA, de er sat sig benhårdt på nogle strategiske områder, og de inviterer folk til at ansøge omkring funding, og så skal de sætte det bedste hold. Og vi har samarbejdet med nogle af de universiteter, som har lavet den her ansøgning. Og så bliver man varet, og man bliver målt. Og så er det så, at de hver 4 år kommer ud og fortæller, hvad det er for nogle projekter, der bliver givet penge til. Og der var vi så dygtige og heldige at være i det fine selskab, som bliver en del af det her projekt. Så det er vi utroligt stolte over. Det kan jeg godt forstå. Hvor lang tid er sådan en proces egentlig varet? Jamen, den tager 2 år, og man aner ikke, hvornår afgørelsen kommer. Det er sådan lidt som olympiaden, at hver 4 år melder de det ud, men det blev cancelleret sidste år på grund af covid-19. Og så var det blevet skubbet til i år. Så vi var sådan lidt overrasket, da vi blev kontaktet og sige, at nu var vi faktisk kommet gennem nålet. Er det ligesom at sidde og vente på sådan nogle Michelin-stjerner, eller hvad? Ja, det vil jeg sige, det var det faktisk. Vi var meget, meget overrasket og meget, meget glade. Mm. Michael Stadig, for dem, der ikke kender jer så godt FOM Technologies, så skal vi måske også lige dykke ned i, hvad det egentlig er, I laver. Hvad er det, I kan, og hvor unikt det så egentlig er? Lad os få den historie. Ja, altså vi laver forskningsudstyr til materialforskning, og vi fokuserer benhårdt på grøn omstilling. Vores kerneområder er sol, det er batteriteknologi og alt, hvad der drejer sig omkring den del. Så vores kunder, det er universiteter, det er forskningsinstitutioner og virksomheder, som er så store, at de har deres egen forskningsafdelinger. Og de køber vores udstyr til at forske inden for de her områder. Og vi kan lave nogle meget, meget tynde, uniforme lag, som man bruger inden for materialforskning. Og hvad betyder det, havde han sagt? Fordi at, du siger til sol og hvad sagde du mere? Altså til energi, ja, i hvert fald, til ikke? Grøn energi til, på en eller anden måde. Men det er jo ikke, eller er det det? Det er vel ikke jer, der i sig selv er grønne? I leverer maskiner til dem, som laver noget grønt? Ja, er det sådan, præcis. Vi leverer noget højt avanceret udstyr, som man kan lave de her nye fremtidens materialer til. Mm. Og hvis vi snakker sol, sådan helt lavpraktisk, hvis man forestiller sig et traditionelt solcellepanel, som jo består af siliciumceller, der forsker man i øjeblikket i at kunne koge det meget tynde lag. Man lægger ovenpå en solcellepanel, og så dermed øger virkningsgraden i nogle kvantehop, i stedet for de bitte små inkrementelle hop, som man har set over de sidste 5-10 år. Det er et eksempel på, hvordan man forsker i nye materialer. Mm. Så hvor unikt er det, I kan? Jamen, det er unikt. Vi er blandt de førende i verden inden for det her område, så vi synes, det er ret unikt. Men der er altså konkurrenter derude. Det er der. Hvem er det, som I konkurrerer med? Jamen, der er nogle amerikanske selskaber, og der er nogle tyske selskaber. Og jeg vil sige, at inden for områder som det her, som er og kan blive stort, så er det rigtig fint, at der er andre spillere end bare en enkelt spiller. Der skal mange til at ligesom bryde den her isbrydermur omkring ny teknologi, så det har vi det rigtig fint med. Vi skal være lige så skarpe som dem, og vi skal vokse med markedet. Men den klynge, som I nu er blevet inviteret ind i, som jo egentlig kun består ellers af amerikanske selskaber, hvorfor blev det så lige præcis et dansk selskab? Altså jeg tænker, det havde været nærliggende også at vælge en af jeres amerikanske konkurrenter. Ja, men det har jo noget at gøre med, hvor vores teknologi udskiller sig. Det netværk, vi har skabt, de maskiner, vi har sendt over, og de referencekunder, som vi trods alt har opbygget gennem de sidste 8 år i USA. Og det er i høj grad det, der har været med til, at vi er kommet igennem nåleøjet. Mm. Jeg lavede et datterselskab over i Californien, så vidt jeg ved. Michael, hvad er ideen med det? Altså, nu har I landet den her aftale, men hvad skal sådan en udvikling blive der? Jamen, det er helt rigtigt, at i starten af året har vi meldt ud, at vi har etableret datterselskab over i Silicon Valley, Palo Alto derovre. Og det er simpelthen, fordi vi ser USA som et kæmpe marked for os, og vi er nødt til at have en anden form for presence derovre. Det er lettere at få kunder, de vil gerne handle med amerikanske selskaber. Det er lettere at blive en del af forskningsprojekter. Så det er første step, og nu skal vi begynde at ramp op med at bygge en organisation derovre. Så det er første step, som vi har sat i gang nu. I er jo stadigvæk relativt nye i børssammenhæng. Lad os bare sige det på den måde. I blev noteret i juni 2020 på First North, og målet dengang, kan jeg huske, du kom og fortalte os, det var, at sådan trefoldigt skalere virksomheden, tiltrække de rigtige medarbejdere og så få et kvalitetsstempel. Hvor afgørende har den børsnotering været, tror du, for den her aftale, I nu er landet? Den har været alfa og omega, det er der slet ingen tvivl om. Altså, som mange andre små virksomheder havde vi brug for kapital, og vi havde brug for det her kvalitetsstempel. Og når du er en lille bitte virksomhed og render rundt i verden, så er det svært at kvantificere, om man kan noget. Men det har givet os et kvalitetsstempel at være Nasdaq-listet selskab. Mm-hmm. Så det har betydet rigtig meget for os, også i relation til amerikanske kunder. Man kender godt Nasdaq som et begreb derovre. Nå, så det er, det er der ingen tvivl om. Og selvfølgelig også lidt vækstkapital. Det har været helt afgørende for os. Og Michael, det vigtigste for os her i Millionærklubben, det er selvfølgelig, hvordan ser fremtiden ud for FOM Technologies. Det er jo på en eller anden måde det, vi investerer i, når vi køber ind i aktien. Lad os få den historie. Jamen, jeg synes, det ser positivt ud. Vi forsøger at sætte nogle mål op, dem forsøger vi at efterleve, og i øjeblikket, der følger vi det benhårdt, så vi har en guidance for året, den følger vi, og vi kigger ind i 2022 og 2023, som vi også ser rigtig positivt ud. Så jeg er ved godt mod, jeg synes, at det ser fornuftigt ud. Ja. Ja, det skal du vel næsten sige, ellers havde du vel lavet om på noget, men der er jo altid et eller andet sted, hvor man render ind i nogle små sten i skoen, Michael Stadi. Hvad er det for nogle sten, som du sådan kan frygte mest? Nej, men Michael nævnte det jo selv, det er, at den globale supply chain er selvfølgelig en udfordring, når vi kigger fremadrettet. Vi kan jo ikke sætte os uden for, hvordan hele verden ser ud, så det skal vi være rigtig opmærksom på og dygtige at navigere rundt i. Så det er en af de ting, som man skal have meget fokus på. Hvordan har I det så med inflation og måske udsigten til stigende renter? Jamen, det kommer ikke til at påvirke os nævneværdig grad. Inflationen måske en lille bit smule, men stigende renter, det er ikke noget, der kommer til at påvirke os. Vi har ikke nogen gæld i øjeblikket, så det kommer ikke til at ramme os på driften. Og så var der lige det her med medarbejderne, som du også gerne ville kunne tiltrække. Hvordan går det egentlig med det? For det er jo altså også et issue, som ser ud til at være voksende derude på verdensmarkedet, at det bliver sværere og sværere at finde de rigtige medarbejdere, og man skal op med flere og flere godbidder til dem. Hvordan går det hos FOM Technologies? Jamen, det går godt. Vi har lige ansat to nye medarbejdere. En startede den 1. En startede den 1. oktober. Men det er et problem at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere. Vores er måske den helt øverste liga. Vi ansætter PhD'er. De kan tale sproget med vores kunder, for det er typisk også PhD'er. Så det er ligesom den øverste hylde, vi skal ud og lede efter. Og det er svært at finde folk, men det lykkes. Kan du tale sproget med dem? Nej, altså jeg er jo ikke teknikerne, jeg er jo ikke professoren i kemi, det er der så nogle andre, der kan, men vi skal jo prøve at sælge virksomheden, hvordan den ledes, hvad er det for nogle visioner, vi har, og hvad vi kan tilbyde de her medarbejdere af udfordringer og økonomi med løn. Og warrants og andre ting. Så det er jo sådan en del af den samlede pakke, både på den bløde og på den hardcore økonomiske del. Og det forsøger vi jo hver dag at gøre os til over for den her gruppe, som vi forsøger at tiltrække. Fordi det er trods alt teamet, der skal skabe de resultater, som jeg gerne vil skabe. Og nu siger du altså, kemi, det er altså den fagkompetence, de skal have. Hvad med sådan teknologi og ingeniørkræfter, ja. Hvad vil jeg? Jamen, det er ingeniør, det er kemi, det er materialforskning, det er det, der er kerneområdet. Og så har vi selvfølgelig alle de traditionelle discipliner omkring økonomi og ledelse og salg. Men specifikt ingeniører, kemi, materialforskning, det er de områder, som vi gerne vil have de dygtigste folk indenfor. Og hvor mange af den slags fagkompetencer har du? Altså, hvor mange medarbejdere har du, der simpelthen kan det, man skal kunne sådan fagligt? Jamen, nu er vi jo ikke kæmpe butik, men halvdelen af vores ansatte har en PhD i et eller andet. Så det er sådan, det synes vi er en barre, som vi gerne vil forsøge stille og roligt at bygge videre på. Ansætter du flere folk også i USA? Ja, det kommer vi til at gøre. Mm-hmm. Altså første step var at etablere det. Det er det, man kalder virtual office. Det har til huse over hos Udenrigsministeriet og i Palo Alto, det center, der er derovre. Og det er første step, og nu skal vi så begynde at bygge en organisation derovre i takt med, at vi får flere og flere arrangementer og omsætning og kunder derovre. Så det er det, der kommer til at være fremadrettet. Michael Friis Jørgensen, i H.C. Andersen Kapital, der er du jo specialist i at kigge også på de her First North-selskaber. Du har ikke Michael Stadig som kunde, kan jeg forstå. Nej. Så derfor kan du godt bare give den gas give med den dine gas. Analyser her i studiet. Jeg synes jo noget, altså der er vel ingen tvivl om, at Biden som præsident, altså hvad ser du der? Altså, du ved, han satser meget på batteriteknologi, han satser meget på forskning og udvikling og universitetsmiljø, nok mere end Trump gør. Begynder du allerede at kan se noget, eller skal du lige kigge lidt længere frem, før at du ved, at du begynder at jeg går ud fra, at du nikker til, at det er Biden, der nu er amerikansk præsident. Vi har set et kæmpe skift i interessen for vores teknologi, efter den nye administration kom til. Det skal der slet ikke herske nogen som helst tvivl om. Det har vi kunne se nærmest fra overgangen, hvor vi kunne se, at interessen og henvendelsen fik begyndt at stige. Vi så jo spændt med, da den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken besøgte Danmark her i midten af maj, hvor han gjorde to stops. Han hilste på Mette Frederiksen, og så kørte han direkte ud til Niels Bohr Instituttet og snakkede kvantemekanik og supercomputer. Og det gav ikke rigtig mening, fordi hvorfor var det lige præcis det område, som de ville kigge på? Det gjorde det så, da vi blev ringet op og kontaktet om, at vi kom med i det her projekt, for det er lige præcis det drejer sig om. Og man kan bare sige, at USA, ligesom Kina, de definerer nogle retninger, de sætter nogle strategiske områder, og så går de benhårdt efter det her. Og det her, det er et af de strategiske områder, som de kigger på, og de vil være det, de kalder quantum superior. De vil simpelthen sidde på de her supercomputere og det her område. Så det er et område sammen med clean tech og den grønne transformation. Mm. Så det har vi klart kunne mærke, og det er også derfor, at USA er et klart defineret hovedområde for os fremadrettet. Jeg tror måske også, at du ved, at for lige at forstå jeres rolle i det her, så jeg ved ikke, altså, jeg tror måske, jeg forstår det, men du ved, det I jo sådan set leverer, det er jo maskiner ind til, at man kan øge forskningsindsatsen meget hurtigere. Ikke? Yes. Det vil sige, i gamle dage, der tænkte man, ved du hvad, jeg skal bruge de her materialer, og nu må jeg jo rette mig, jeg skal bruge de her materialer, jeg tror, de har en bedre ledeevne end i et batteri. Du retter mig bare. Jamen, du er og så tog det 2-3 dage, og så havde jeg lavet det her, og det er jo det, I så jeres maskine så måske laver på 10 minutter eller en dag eller et eller andet. Så det vil sige, at han kan køre 10 forsøg. Så I øger jo det der, som man ser meget i supercomputerne inden for medicinalbranchen. Ja. Øger egentlig muligheden for at afprøve en masse flere ting. Er det korrekt? Det er fuldstændig spot on. Og ikke nok med, at det er hurtigere at lave det med vores teknologi. Det er også at lave det bare ensartet og spare på materialet. Fordi det bliver også en fremtidig ting. Det er, at der er jo knaphed på ressourcer. Det har vi jo lige talt om her. Der er også knaphed på råstoffer og råvarer, så hvis du kan lave meget tyndere uniforme lag, så er det klart en fordel fremadrettet. Så det er også et element i den her udstyr. Så man kan lidt sammenligne det med sådan en 3D-printer, hvor man siger, her er der en 3D-printer, leg med den, og så lav, hvad du vil lave, og så forsker de så med vores udstyr. Ja, og når de så har fundet og siger, at den er perfekt, den er tynd, den virker egentlig, som den skal, ikke? Så flytter de ud af jeres verden, og så går de op i og prøver at producere det i stor skala uden for jeres verden. Men I ligger i forskningsmiljøet, og det er korrekt forstået. Ja, vil I kunne flytte jer deroppe i det andet? Ja, altså vi forsøger nu stille og roligt at tappe ind længere og længere i den rejse, ikke? Vi kalder det fra lab til fab, altså fra laboratoriet og op til fabrikken, og der er det klart, at der vil det være et eller andet niveau, hvor man siger, hvor stopper man der, fordi skal du begynde at komme ind til masseproduktion, og det skal være treholdsskift, og du skal være on-site i løbet af ganske få minutter, hvis ting bryder ned, det er klart, så skal du have en meget, meget stor virksomhed. Men der er et kæmpe marked, hvor du starter fra laboratorieniveau og helt op til, hvor du begynder at tage ind. Mm. Og det vi ser i øjeblikket med de af vores kunder, som er nået dertil, hvor de har taget det fra laboratoriet og begynder at spænde virksomheder ud og starte i gang. De har typisk to linjer. De har en decideret produktionslinje, og så har de også en R&D-linje, hvor de så kører simultant, hvor de forsker en masse ting. Og der vil vi gerne kunne være med, i hvert fald et godt stykke hen ad vejen. Det er det, vi arbejder benhårdt på med vores innovation og vores udvikling hver eneste dag. Men Michael Stadig, hvordan fungerer det så egentlig med prisudvikling? Fordi jeg tænker, hvis at der er knaphed på ressourcer, og man på en eller anden måde i alle mulige andre brancher smider de der stigende priser videre til kunderne, kan I det inde i det forskningsmiljø, og altså noget, som på en eller anden måde er statsejet? Altså, hvordan fungerer det egentlig der med priserne? Jamen, det kan vi, og det skal vi også gøre, for det er klart, at vi skal også holde vores marginer, og hvis alting bliver dyrere, jamen, så er vi også nødt til at hæve vores priser, fordi vores kostpris bliver dyrere. Så det er jo ligesom alle mulige andre virksomheder, man giver tilbud, og så tilretter man det, og folk har ikke sådan så dage til at acceptere tilbud, og så retter vi ting til. Fragt er også et kæmpe issue. Vi sælger jo ikke noget til lille Danmark. Vi sælger globalt, og der er det jo også et meget vigtigt element for os, at når du skal fragte en dyr maskine, så er du nødt til at præcisere, at det er uden fragt og ellers splittet til dagspris, ligesom man går på restaurant og køber en lækker pikvart eller noget. Så det er et fokusområde for os med kostpriserne og fragt og alle andre ting, som stiger i pris. Men undskyld, jeg ikke ved nok om amerikanske økonomi eller universiteters økonomi, men er de statsejede, eller er det en sådan privatejet institution? Ja, det er blandet. Der er privatejede universiteter, der er nationale forskningsinstitutioner, og så er der forskningsinstitutioner, som er under sådan en umbrella, det hedder Department of Energy. Dem er vi begyndt at tabe ind og har fået kunder der. Så det er sådan en bredt mix, men meget er offentligt og nationalt. Mm. Nu siger du, ikke sælger her til universiteter i Danmark. Hvorfor er der ikke nogen, der beskæftiger sig med udvikling og forskning inden for det felt her i landet? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi var jo super glade, da vi fik vores første danske kunde sidste år. Det er Syddansk Universitet nede hos Mads Clausen Institut nede i Sønderborg. Vi forsøger at være i dialog med dem, men indtil videre har det ikke lykkes os at sælge flere maskiner i Danmark, men i udlandet er man meget interesseret i vores teknologi. Så lad os lige komme ind på, hvor i udlandet I sådan særligt er store, og hvor der måske kan komme mere. Hvor ligger jeres primære markeder? Jamen, det er de tre hovedområder. Det er Europa, det er Kina, og det er USA. Og USA er der, hvor der er mest plus på lige PT. Der er også plus på de andre områder, men specielt USA har vi mange henvendelser fra i øjeblikket. Og er der steder, hvor du drømmer om, at der skal vi simpelthen også have foden ind? Ja, det er der. Jeg ville jo være glad, hvis vi kunne få et referenceuniversitet i Indien, fordi vi tror også, at Indien er et spændende område. Det er komplekst, og det er svært at lave business derovre. Men det, vi har lykkes med mange af de andre områder, det er at få en maskine ind på et prestigefyldt universitet, fordi det er meget lettere for andre kunder, der kommer og spørger ind til vores teknologi og tager hen og se udstyret og snakke med dem, der anvender det, og finde ud af, hvad kan man rent faktisk gøre, og kigge på det og føle det, ligesom man går ud og kigger på en bil, og åbner døren og smækker den og lytter. Mm. Så det er sådan altid første step. Få det ind et sted, og så kan vi sende kunderne derhen. Så det vil være på min drømmeliste, lille ønskeliste til her inden for de næste 6 måneder. Så hvad har du gjort så for ligesom at tilrette din salgsorganisation til også at komme videre ud? Jamen, vi ramper op også på salg, har ansat lidt ekstra sælgere, og nu er det jo så nyt med den her. Men det er klart, at nu skal vi sidde og lave strategi her i løbet af de næste par måneder og benhårdt se, hvordan vi kan udnytte fremtiden. Så ja, men det valg, der lige kræver, at vi skal være flere mennesker. Vi er 12, så det er klart, det er lidt imponerende, vi er nået hertil, men vi skal have nogle flere dygtige folk ombord. Men Michael Stadig, kan man simpelthen forestille sig, at strategien bliver helt anderledes? Nej, det kan den ikke. Altså, vi har en knivskarp strategi. Vi skal bare tilføje flere folk, og så er det mere måden, vi gør det på, som vi bare skal være helt skarpe på. Altså, du ved, altså, når jeg sidder og kigger, så har I selvfølgelig nogle rigtig kraftige vækstmål. Kan I vokse det inden for universitetsmiljøet? For jeg går vel ud fra, at helt basalt set, så er jeres forretningsmodel vel at komme ud i meget forsknings- og universitetsmiljøerne, ikke? Og der bliver så uddannet 100, som så kommer ud i virksomhederne, som så tager det med sig ud i virksomhederne. Er det sådan helt forkert, hvordan man prøver at penetrere markedet? Og det er det, jeg mener. Det er jo sådan en træhed, fordi de skal jo også lige ud og være i 3M og i de der store virksomheder, som forsker inden for de her teknologier der. Så er det, jeres målsætninger, er de sådan nogenlunde... Er de nogenlunde opnåbare, altså de her guidance og jeres langsigtede målsætninger, I har her på den korte bane, ved hele tiden at måske bare være med i de her større universitetsprojekter, i mange af de her store forskningsgrantprojekter, der eventuelt sker sammen med virksomheden, men I har ikke brug for at lave et stort gennembrud ud til virksomhederne, eller er det også, tror du, at den er ved at være der, og den er også indbefattet? Det er sådan en af de der ting, jeg måske vil kigge på som investor. Ja. Men overbryder I lidt ud af det miljø og går over i virksomhedssiden, ikke? Fordi der bliver potentialet vel mange gange større, ikke? Hvis det er virksomheden, der begynder i deres R&D-afdelinger. Og hvor meget er I egentlig der? Det kan godt være, at jeg tager fejl, at I er der mere end det. Jamen, din analyse er spot on, men konklusionen er forkert, fordi vi har kunder, corporate kunder. Vi startede, da FOM blev stiftet, der var det udelukkende, det vi kalder akademiske kunder, altså universiteter og forskningsinstitutioner. Men over de sidste 2-3 år, der ser vi flere og flere kommercielle virksomheder, der kommer ind, som er meget, meget interesserede i det her. Og de tager typisk og køber en mindre kompleks maskine og prøver det af, og så vender de tilbage og siger, det her, det er jo ret spændende, så køber de en meget mere kompleks maskine, og dem begynder vi at se flere og flere af. Så i løbet af de næste par år, der håber vi på, at vi kan nå en eller anden balance, om den hedder 50-50 eller 60-40, men vi ser flere og flere corporates, der kommer ind, relativt, sådan så at vi får det meget mere blandet, fordi at vi skal se både corporate-segmentet og så det akademiske segment, som der, hvor vi gerne vil ind. Og så måske sagde jeg heller ikke at få dykket sig ned. Altså, når vi kigger på nogle af de her virksomheder, som på First North, når jeg har solgt en maskine, er det sådan en installed base? Er der noget salg efterfølgende? Er der noget materialesalg til den? Er der noget service? Er der noget softwareopdatering? Det vil sige, at den base, I skaber jer, den forbliver der sådan, at du skal ikke ud og hente næste års salg på at sælge nye maskiner udelukkende. Har I noget af den i den jeres forretningsmodel? Den er måske lidt... Jamen, det har vi. Både alle de, du nævner, der er materialer, der er vores specifikke coatinghoveder, som bliver slidt, eller man bruger flere, sådan som man siger, at man vil ikke cross-contaminate, man vil ikke smitte det materiale, man bruger til det her hoved, så man køber flere af dem. Men også det her med, at de køber mere og mere avanceret udstyr. Altså, vi har lige en kunde, som i sidste år købte et udstyr, de så vendte tilbage, de vil gerne have ikke bare nummer større, men nummer større plus den store maskine, fordi nu vil de gerne ramp up, altså skalere det. Mm. Og det er den her, det er ikke recurring business, ligesom du har et IT-abonnement, men at du har glade kunder, der vender tilbage og køber mere og mere avanceret udstyr. Så det der ligger også i modellen. Og så skal man lige huske, at hvis man sælger ind til en universitet, så er det altså ikke, at man har solgt en maskine ind til et universitet. På de her universiteter, der er der områder for batterier, der er områder for nanoteknologi, der er områder for sol. Og når først maskinerne kommer ud, så går man rundt, og man snakker som kollegaer, og man inviterer folk ind. Så der er på hver universitet masser af muligheder. Altså, I kan bare tage ud på DTU derude. Der er jo masser af muligheder for... Så I har lidt af den her land and expand, altså I lander et sted og spreder jer ud indenfor. Det er den trojanske hest, ikke? Man skal have sin maskine ind, ikke? Så skal kollegaerne invitere os ind. Gigantisk netværk, kom og se min nye maskine. Michael Stadi, jeg tænker også, hvordan bliver det så med det netværk, som I jo så altså også bliver en del af med den her klynge? Selskaber som Microsoft, Amazon og Applied Material er jo altså med i det her nye samarbejde. Altså, bliver det sådan, at man sådan kan drage nytte af hinanden også inde i klyngen, eller kommer man bare og laver sin egen lille ting, og så går man igen? Hvordan Nej, men det er helt klart, den her del. Altså, vi er jo blevet inviteret med ind, fordi at vi besidder noget teknologi, som de her virksomheder skal kende til, eller i hvert fald konceptet, og se vores maskiner, og hvordan de virker. Og så håber vi selvfølgelig, at det kan vinde indpas, at de synes, det er interessant at investere i, og kan bruge i fremtidens materialforskning. Det er det, der er helt skubbet med det her. Så for os er det jo helt unikt at komme ind hos de her steder, og invitere dem ind og sige, prøv at se, at det fungerer på den og den måde. Vi bidrager jo med vidensdeling til dem, og så vores maskiner. Det ligger også i det, når man bliver inviteret med, så skal man komme med noget også. Staten kommer med $25 millioner, universiteterne kommer med det samme, virksomhederne kommer med det samme, og så skal der hentes private funding oveni. Så måden USA gør det på, det er, at de definerer de her sensorer, og så laver man 100 millioner dollars, sensorer, som simpelthen skal give den gas inden for det her område. Så der chipper vi også ind med maskiner og med forskning og know-how. Og der er ingen tvivl om, at det kommer til at åbne nogle døre. I hvert fald er der jo nogle navne, man sådan bringer med sig, når man skal ud og så sælge til andre virksomheder derude. Jeg tænker sådan lidt på, om I sådan, altså, hvor hurtigt skal I give selskabet op for at kunne være med på den her forhåbentlig større salgsbølge, som der også kommer ud af det her. Altså, hvad er der sat en tidshorisont på, at okay, den og den dato, der skal vi simpelthen være rampet op til x antal nye medarbejdere eller et eller andet? Jamen, det gælder det samme, som når man vokser virksomheder. Altså, alting skulle gerne være i går, ikke? Så vi skal ramp op hurtigt. Vi skal smede, mens hjernet er varmt, og vi skal ud over stepperne, så længe vi har den her administration, og der er virkelig fokus på det. Så vi har travlt, men det havde vi i forvejen, og vi løber så stærkt vi kan med at skabe værdi til vores aktionærer og vores investorer. Dejligt, at du har tid til at stå her også med os i dag. Michael Friis Jørgensen, vi skal også lige kigge på den der aktie. Ja. Det har jo været en tur, den startede sådan set ganske flot. Der var meget hype, men altså, der var meget interesse. Det er lidt pænere ord at bruge i Form Technologies, da de kom på børsen tilbage i 2020, og så gik det sådan stille og roligt lidt ned ad bakke, og nu fik vi altså den her nyhed, som så fik smæk på kursen igen. Hvad tænker du om investering ind i Form Technologies? Jamen, altså, jeg tænker jo, altså, når vi har et framework, når vi kigger på det her, og undskyld mig, jeg bruger det her udtryk, kæmpe store muligheder, men en ret lille virksomhed, jeg skal derhen. Hvad er sandsynligheden for, at jeg når derhen? Det er egentlig det eneste sted, du kan være analytiker, fordi sidder og bygger DCF-modeller på din virksomhed, du kan lige så godt have en milliard, som du kan 100 millioner i omsætning. Altså, det er jo sandheden. Og så skal vi regne sandsynligheden ud fra, at man kommer fra det her lille sted. Ikke? Og der er et af problemerne for jer, så ved, når vi skal smide jer ind i sådan et framework, som jeg kigger på, det er, går man ind i det etablerede marked, eller skal man selv ud og skabe et marked? Og I vil sådan, altså I skal jo sådan meget ud og skabe et marked, ikke? I en ny, det betyder, at I er super innovative, det betyder, at der er store muligheder, men det betyder også, at det tager længere tid at sælge, ikke? Og det er jo det, der er forskellen på det der, og det er jo nok der, hvor du ser kursen, ikke? At lige pludselig, der skal ikke ret meget grus i maskineriet, fordi at man er en lille virksomhed, der skal ud og skabe et marked, og så kan man lige pludselig komme ind i en periode, hvor man skuffer. Og derfor er jeg blevet også spurgt, jamen, det er godt nok en voldsom stigning på sådan en nyhed, der siger, ja, men om det er retfærdigt, det er svært at sige, men husk på, blåstempling og sandsynligheden for, at man når derhen, den stiger jo kraftigt med de her blåstemplinger. Og det er sådan, man skal handle de her aktier, derfor vil de jo også være super volatile, at forhåbningerne er store, så går det lidt langsommere, fordi det gør det, fordi man skal penetrere et nyt marked med en ny teknologi. Så det er sandsynligheden for, at man skal derhen, ikke? Altså, du ved, markedspotentiale, det kan jeg ikke huske, om I har været ude at sige, men det er vel... Det er vel i milliardstørrelsen, ikke? Altså, du ved, altså man kan ikke kvantificere det, fordi det er et nyt spændende marked. Ja. Vi kan bare konstatere, at der er mere end 25.000 universiteter globalt i verden, som bare et tal, og det kan man ikke bruge til så meget, men det er ikke sådan så, at folk siger til mig, når jeg sidder ved et middagsselskab, nå, så har I vel solgt til de 10 universiteter, der er, ikke? Altså, det er meget, meget større, og så er der også alle virksomhederne. Mm. Så det er jo sandsynligheden for, at man når det hen og opnår det der kæmpe der, og hvordan skal det prises ind? Jamen, det bliver jo meget priset ind omkring en blåstempling, ikke? Får man de rigtige kunder ind, sandsynligheden stiger der, og det kan jo være rigtig påvirket på aktiekursen, så skal der selvfølgelig ud og sælges noget bagefter. Nu kommer den hårde fase jo, at nu skal man ud og levere på den her nyhed. Men sådan valuation-mæssigt, så skal man jo bare huske på, at inden for det her green tech, ed tech, som I jo er, altså I har jo de helt rigtige driver. Det er batteriteknologi, det er solteknologi, det er quantum computing, som er materialehåndtering. Ikke? Vi har vel også en ret stærk klynge, altså det undrer mig egentlig lidt, I aldrig har solgt. For er vi ikke ret stærke i det danske universitetsmiljø, og den viden, du egentlig kan hente ud omkring materialehåndtering osv., og de her ting, ikke, som du selv sagde, uden at det kan være, det kommer nu, det kan være, der er noget det er også, men det er jo bare for at sige, at du har grundstenen til din virksomhed, den er der, fordi viden er her i Danmark. Du har et stort markedspotentiale derude. Du er på de rigtige driver og vækstben. Det er jo der, man kan være som aktiekurs. Hvorhen du vil putte aktieprisen på den rejse der. Det er markedet, der skal være afgørende for det der, og det er jo næsten umuligt. Vi må bare sige, at husk på, når du er cutting edge teknologi, og når du handler grøn ind af, og du er inden for den grønne sektor, jamen så har vi noget, hvor man betaler 10 gange sales, og så har du noget, du betaler 120 gange sales, hvis du kigger på små børsnoterede danske virksomheder. Og det er altså spændende. Den ene, det er den der Aker Solutions Carbon, eller der storer carbon, og så har du sådan lidt lower tech grøn teknologi. Men det betaler du altså på børsen lige nu for andre selskaber derude. Cirka 10 gange sales og hvor har til vi 100 gange sales. På den der? Ja, jeg kan ikke huske, hvad de har guidet på i år. Nej, vi guider på cirka toppen af 20 millioner. 20 millioner, det koster omkring 400, ja. Ikke? Så det er 350. 350. Ja. Så det er 15 gange sales. Det er bare sådan, det handler. Om det er rigtigt eller forkert, det vil fremtiden vise. Men det, så er man nødt til at smide den ind i sådan et framework og ligesom sige, hvor ligger den henne på sandsynligheden. Og med den her blåstempling, så er sandsynligheden stiget. Og hvordan handler andre selskaber? Og det er sådan, vi kigger på et selskab, ikke? Og der handler form ikke helt forkert. Altså, du ved, det er det, man kan sige. Ikke? At det er ikke vanvittigt. Det er ikke, du ved, folk tænker, jeg køber bare på historierne der, men sådan liggende i det der framework og en stigende sandsynlighed for, at man når det her ret store potentiale med den blåstempling, jamen så er det ikke helt forkert i forhold til, hvordan vi handler andre selskaber. Men Michael Friis, jeg hørte også have en lille bitte smule forbehold på en eller anden måde, og så snakke, det er meget tro og håb på en eller anden måde. Er det den rigtige måde at kigge på de ældste selskaber på? Man skal lige huske, at vi har omsætning, og vi har kunder, så det er ikke tro og håb, at vi kommer ikke sådan, at først skal begynde at udvikle et produkt. Fair nok, men der er dog et stykke vej endnu. Jamen det er der jo, altså, fordi at husk nu på, at på et eller andet tidspunkt, når man står heroppe, så skal bundlinjen jo på en eller anden måde gange cirka 20 gange indtjeningen godt gøre den aktiekurs. Ikke? Det er jo bare langt ude i fremtiden. Så lad mig spørge dig, vil du selv købe den her aktie? Jamen altså, den er inden for de rigtige ting. Jeg synes altid, vi smider den der i hovedet. Er den ikke dejlig? Jo, den er ikke skøn. Jamen altså, det kunne jeg i realiteten godt. Altså, den ligger inden for de rigtige områder. Den ligger inden for en prissætningsklasse, som ikke er helt væk fra i forhold til, hvordan green tech handler. Når jeg sådan kigger på den, og nu har vi ikke smidt den ind, fordi de som sagt ikke er kunder, så har jeg jo heldigvis bare kunne sige, at de var kunder, så måtte jeg ikke eje dem. Så det er altid nemmere. Så ligger den egentlig nogenlunde på en kurve der, men det er klart, at jeg skal ikke have 10% af min aktieformue i Form Technology. Det ved jeg godt, at du sikkert har, men som en almindelig investor, så er det... Ja, som en almindelig investor, så er det jo en af de her, du kan sige, wild horses, som man måske godt kunne have noget liggende i. Vi snakkede om det med Ole i sidste uge. Ole Søberg, det er den der, som at lykkes de, så tidobler de jo. Altså, okay, så måske lidt mere sådan en hvis du lige lukker ørerne, en lodseddel i dit perspektiv. Ja, jeg vil hellere kalde det en wild horse. Ja. Altså, at hvis man har en målsætning, som I jo har om at have de her vækstrater, så skal man jo også have en målsætning om at blive meget, meget mere værd i fremtiden som et børsnoteret selskab. Og vi skal bare huske på, at der er risiko og afkast har en eller anden sammenhæng på aktiemarkedet, så du ved, der er selvfølgelig også en sandsynlighed for, at man ikke når derhen. Og det er jo mere, jo tidligere man er i sit stadie, hvor Form Technology er jo relativt langt for de her 20 millioner i omsætning. Ikke? Altså, de er jo ikke her, hvor det er helt vanvittigt at sige, at jeg har en idé om at lave en maskine, der kan lave tynde materialer. Ej, de har udviklet teknologien og kunne udvikle på den her salg. Ikke? Så du ligger trods alt ikke der, hvor jeg undskyld ikke vil bruge udtrykket løjsæt. Jeg ligger der, at hvis det er muligheden for sådan en teabagger, som vi måske kommer ind på, jeg også har kigget på i USA, ikke? Jamen, men vi er meget tidlige i forretningsudviklingen, og vi ved ikke helt, hvilken udvikling den kommer på. Så kan man jo ikke have 10% af sin formue liggende sådan et sted, men det er jo heller ikke nødvendigt for FOM Technologies. Hvad har vi? 900 milliarder, der ligger og kan blive investeret i Danmark, ikke? Altså, hvis man kan have en lille del af det, ikke? Så, en vild hest måske ind på portefølje, men det skal ikke være for så stor en del, i hvert fald i dit perspektiv. Det skal det jo ikke for nogen First North selskaber. Det er jo bare lige for ikke at kaste jer ind under bussen. Det skal man jo ikke på nogen af de her meget tidlige stadier selskaber, ikke? Fordi man skal jo... Altså, mange vil jo sige, jamen, når den så lige er sten 3 gange, og det er jo fedt at have været med på den rejse for en lille del af penge, så er jeg blevet mere klog på, at jeg er kommet ind i en fase af et selskab, hvor jeg kan smide flere penge i. Og det er jo sådan, man skal starte med sådan et selskab, man skal følge det, og på et eller andet tidspunkt, så begynder der måske at danse et billede om, at der er en mere stabil udsigt til, hvad det egentlig er, det kan vokse. Så har man gået glip af de første 200-300%, men det er der, man så kan flytte lidt flere af sine penge derover. Men et eller andet sted skal man jo starte. Super kort kommentar. Jeg er det sidste menneske, der forsøger at hype vores aktier. Det vil jeg aldrig gøre. Jeg havde bare et point, også det vi gik på børsen, det er, at vi kan jo ikke skabe virksomheder over uger og måneder. Det tager år og på den rejse. Og det er slet ikke for at sammenligne mig med sådan nogle virksomheder som Chemometec, som er sådan et fyrtårn, men hvis man kigger 10 år tilbage, så rendte de også rundt og havde de her 10-15 millioner i omsætning og havde produkt. Jeg ved godt, at det er en anden virksomhed, en anden brancheindustri, men det tager bare lang tid at nå dertil. Vi arbejder benhårdt på det og har sat det bedste hold, og vi tror på, at vi kan vokse, fordi vi har kunderne til det. Og vi er et lille dansk selskab med teknologi, men vi er på rette vej. Der er interesse for det, vi laver. Og så fik du alligevel på en eller anden måde indirekte sammenlignet med Chemometec. Men fair nok! Jo, men man er bare nødt til at kigge på de teknologiselskaber, vi har i Danmark, præcis, som også starter der. Ja, vi holder lige for snakken et kort øjeblik, fordi som Michael Friis Jørgensen afslører, så er der altså andre vilde heste, som han er blevet interesseret i, og det har gjort, at han har været ude og handle til sin millionærklub portefølje. Et selskab, som jeg slet ikke kender, selvom jeg troede, jeg kendte, da han kom her til morgen og sagde, at jeg har købt Berkshire, så tænker jeg, det ved jeg alt om. Warren Buffett og den slags, men nej, det var ikke det, han havde købt. Hvad har du egentlig købt, Michael? Jeg har købt noget, der hedder Berkshire Grey, og det er et robotics-selskab inden for AI, og de ligger inde i det her distributionssegment. Altså, vi ser jo den her boomende internethandel. Altså, alle steder skal de jo ramp op. Altså, selv Superbrugsen skal jo have et lager at levere ud til menneskerne, men altså, du, den her kæmpe boomende marked. Og der er rigtig mange mennesker ansat, fordi på trods af, at vi ser mange robotter køre rundt og løfte ting og smide det i kurve osv., så er den sidste pakning og den sidste håndtering af det her, det har vi ikke kunne få robotter til, for vi kan ikke få dem til at finde ud af, når en pakke vender sådan her, vi kan ikke få dem til at pakke det ind i en papkasse osv. Og det er jo det her med AI-teknologi, sensorteknologi, de har en løsning på. Du ved, Amazon er jo skabt meget af, at de har jo investeret for 10 år siden i et lille robotselskab, og der er ikke andre, der kan købe det her. Det er Amazon Proprietary. Så de skaber jo en kæmpe effektivitet på deres varelager, ikke? Som alle andre skal ud og konkurrere med, den faktor. Ikke? Og det er det her selskab stiftet for nogle år siden, og har fået de første kunder ind, Walmart, nogle andre store amerikanske detailgigantkæder, og gik så på via en SPAC her for nyligt. Jeg har ikke købt SPAC'en. Det er sket, og SPAC'en kostede 10, og så har den fået stryg lige siden. Og jeg ved, hvad prissætningen er, så jeg køber ikke en SPAC, der overvejer at købe et eller andet. Det er en SPAC, som er sådan en børsskal. Som er en børsskal, så ja. Det er den gået på med. Så det er et relativt nyt selskab, og jeg har ikke set det første regnskab for det. Så det her, det er et wild horse. Det er min første bud ind her. Den har et sindssygt kæmpe potentiale. Den har en rigtig stærk ledelse. Den har de rigtige pipe-investorer, som er de her investorer, altså kæmpe teknologigiganter, der har lykkes med kæmpe store virksomheder, som har investeret med ind i den her AOL blandt andet osv., de tidligere investorer. Så de har alle de rigtige ting, de har den rigtige teknologi, de har de rigtige kunder, de er meget, meget tidlige, de har kun 100 millioner i dollars, siger de i ordrebog over de kommende år, og koster trods alt 1,6 milliarder på børsen. Det er igen her, hvor rejsen derhen til, men rejsen derude er bare så kæmpestor, fordi tesen i den her helt basalt set, det er, der er Amazon, og alle skal konkurrere med Amazon. Amazon har deres egen teknologi, de sælger den ikke til andre. Der er det her selskab, som muligvis kan mimik og komme tæt på Amazons teknologi i at effektivisere de her varehuse, som du ved, alle vores varehuse, og specielt dem, der leverer onlinehandlen, ikke? Men det er også noget, at mastodonter stiller sig op imod på en eller anden måde. Jo, men der skal du tænke på, at det er jo ikke dem, der stiller sig op med mastodonten, fordi Amazon sælger ikke deres robotteknologi. Det er de. Walmart er en mastodont, der stiller sig op mod Amazon og skal begynde at konkurrere med Amazon. Og hvordan kan de gøre det? Jamen, de har jo netop gået ind på den e-handel og fået succes. Men hvis de ikke kan blive lige så effektive i deres håndtering af varer for det sendt ud, så kommer de aldrig til at kunne konkurrere med Amazon. Mm. Så forstå mig, det er en mastodont, og det er... De er der jo nok ikke helt teknologisk nu, at de har produkter på markedet, i tvivl på det, at de har også solgt, og de har solgt til de her store kunder, men det kan jo hele tiden blive bedre. Så det er jo sådan en land and expand, hvor de måske i et af varelærerne hos Walmart er inde. Men hvis det virker, så er der måske 1000 varehus, der skal laves om. Ikke? En vild hest, må man nok sige, i Michael Friis Jørgensens portefølje i Millionærklubbens konkurrence. Berkshire Grey hedder selskabet, altså handler på Nasdaq, tickerkoden er BGRY. Så nåede jeg lige at få det med, for vi skal nemlig desværre til at slutte. Tusind tak til Michael Stadi, der var med fra FOM Technologies, administrerende direktør i selskabet, og Michael Friis Jørgensen, der gjorde os meget klogere på aktiemarkedet. Som altid, tak til dig også, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.